tambay niki non li nga xamantene mom moy sama kala mom moy magay lol est ce que day tekki ne yalla borom subhanahu wa ta'ala da yor kala ak lambay bu tuddu reuy ak be ci dess tuddu magay dedet lolou fik nek ci ne djublu wu ci lolou manam tekki wul ci lulu jege ci lu sori lulu sori ci ne yalla dafa am lambay day sol ay yere amul tekki tele wu ci lu sori ci lu jege ne yalla day sol yere manam yoy yef manam bu boba ñaari metal nga am moy tafwid ne nimu koy waxe rek non lañ koy waxe ba pare nak xamne mana bi nga xamne mom la lambo deug masalan tay su fekente ne masalan comme niñ ko waxe sank ci sank ba tay manam li nga xamne mom la ci djublu moy lool rek comme ay istiwa ala rash ay yi mu ñew yeb day tek te nak sama borom subhanahu wa ta'ala moy ci note arash ci mom mbir mi note ko legi nak mu dadi am lo xamantene masalan tay bu fekente ne loxo yi nga xamne mom lañ doon wax sank xolal fofu nonu par exemple limu djunju ci loxo ci aya bi mu nan bindu na adama bi yada ya ak sama ñaari loxo fi muy waxe tamen ne a jur gi da leen bind ak sama loxo yu bari mi nga xamantene non la waxe tamen ne fe loxo mi ñaari loxo mi dañoo talalu yoy yep bo xole ak fi muy waxe nan yadullahi fawqa aydihim loxo yalla ngi ci sen kaw loxo bu fekente ne dañuy lan jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoy yep benn bu ci nek loxo fofu bokul ak benen bi moromam limi tek ñoo yépp benn ci ñoom bokul ak boromam limi tek lool motax tafwid mo gënu woor ne xawma lu muy tekki dama koy bayyi non amma su fekkene waye nak xamna ni tekki wul ni ciir tekki wul ciir amma tay buñ né yalla day contane niki non yalla day mer wala yu demé ko non wala bok dafa kersa gi nga xamne mom lañu tuddu wala yu mel non boba sik nekul ci ne dañ nan djublu wuñ ci mana zahir bi ñun liñu xam djublu wuñ ci lool liñu ci djublu dal han manam moy mana bi hadith bi di wax wala aya bi mana bamuy wax li nga xamne mom lañ ci tek sama borom subhanahu wa ta'ala bu waxe ne sama bok yenente bi bok sallallahu alayhi wasallam bu waxe ne al qulub bayna asba'i min asabi'ir rahman yataqallabu fi kayfa yasha'u xol yi ñi ngi ci digeenti ñaari baram ci baramu yalla bi nga xamne mom moy ar rahman aji fess delu ji yeur ma ne mu koy jallat bi nu mu ko neex sik neeku ci ne tekki wul baram yi ñi wax ciir motax imam malik rahimahullah daadi wax ni kep ku koy wax ba fara daadi yeengal baram mi nañ dam baram yoy niki nonu motax mu ne kep kuy wax bal yadahu mabsuutatan yalla ñaari loxo mi dañoo talal mu yeekati loxoy neena nañ dag loxoy yoy ndax la ndax koku dafa jappé yalla ko minné ni dafa leena mélal dafa ko wutal jëm té képp ko xamné comme ni imam an-nawawi wax rahmalahu ta'ala taxol ko ci mboro ci borom ko xofu rahmatullah alayhim ñu ni képp ko xamantene da nga japp né yalla mi ngi ta nek masalan ci kaw tok yor han bu woba yow dañ yow xërem ngay jaamu ki ngay jaamu manam xërem la bo gisul comme nit ñi défaré xërem diko jaamu gis ko ñu ne yow tamit xërem ngay jaamu bo gisul te kon yow yéfer nga Izzuddin ibn Abdussalam rahimahullah kessé lañ xam ci borom xam xam ko xamantene jappu na ñoo ñu yéfer lañ parce que ñom dañuy jaamu xërem buñu xam buñu xamul mais imagine nañ ko ndax ñom japp nañ ne dafa tok japp nañ ne amna ñaari loxo japp nañ ne amna ñaari bëtt japp nañ ne amna ñaari tank yu mu tek ci suuf ba fa re nenañu nopp xamuñu bo xam yalla amna ko wala amugo dox tuddu ko niki nonu ñu daan ne togna ba fa re tankam yi ba fa re da ko tek ci chaise kursi mais loolu moy la koku du xërum koku ab xërum la bu mu xamul lu mu wax bu nekk ci asaman deug loolu kon mom moy li nga xamantene mom lañ wax te ala kulli halin dal li nga xamantene mom ba fa re nak buñ joge di critiquer borom xam xam yi nenañ an-nawawi mom manam nitu bi dara ndax nenañ imam an-nawawi rahimahullah ci bi nga xamne muy sar sahih imam muslim rahimahullah manam sayu yek ci ci hadith yu melni wala ci aya yu melni du wax ne rek yalla mom da amé kersa wala du ok tete kersa dal kersa la rek duñ wax tamit ne yalla dafa amé yalla da tok ci kaw ñom duñ mom du wax ne yalla da am ay loxo wala du wax lolu niki non lañu duggé al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ci fathul bari bi sharh sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala niki non lañu duggé imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala té ñoom kat nénañ salaf wa imam at-tahawi bu dul salaf ci salaf imam at-tahawi rahimahullahu ci salaf yi la bok andak parce que mom ak ñoom imam al-bukhari ñoo dul nulo niki non tay kullu shay'in halikun illa wajha bepp mbir bo gis dafa halaku lulul manam day alaku day ci dien ci jugge fi la jëm bamou def xana ñu ne illa wajhu waju xam nga moy xar kanam ñom ñu ne yalla lool day wone ni yalla da am xar kanam da am visage kon ci kaw lool kon ñom ñu ne kon yalla nak amna visage bu ko firé nenen yow manam nitu bi da nga té boba tafsir kat yépp pourtant lool luñ ko firé hatta imam al-bukhari ci sahih illa mulkahu lako firé bam dess nguru yalla lako firé imam al-bukhari nitu bi da légi su fekente ne tamit waja rabbuka wal malaku safan safan comme ni nga xamne lolo nek ci sunan imam al-bayhaqi rahmuhullah muy ndiko ci isnad bo xamantene amul ben leunt leunt muy imam ahmad rahmuhullah ta'ala danne illa danne di waja da na dik rabbuka moy su ndigulu sey mbiru borom subhanahu wa ta'ala sey mbiru borom ne yalla mom moy dogal bis bobu lolo lay tek waaw amru rabbuka lako teke légi yow bu woba ñom nak yoy yep dañuy wax né waru ñu ko firi dédé parce que bu ko firé nonu yow ñu tubi da nga wara wax né waja yalla moy dik loolu lañu wara wax manam yalla moy jugé fa la di ñew ñom loolu lañuy wax ha ak amna ñu né wax sawabu rabbuka tamit waaw sa yoolu borom subhanahu wa ta'ala itam amna ñeneen ak yeneen ak yeneen yo xamantene ay tektal la yo xamantene yenn borom xam xam rahmatullah dañ ko wax comme li nga xamne non la nekk ci imam az-zurqani rahimahullah ak ne imam malik rahimahullah ay bobu hadith bobu nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yalla dana wacc ci tieru guddi gu jot ba ci premier asaman bi mom mo ne yermande ak yalla moy wacc waye ñom wahabi di neena dedet tekki wul ne yermu nek yalla wacc yalla ci bopom moy wacc manam ñom bu boba ak yeneen ak yeneen yo xamantene dal manam waxi dof la yo xamantene comme ni imam li imam al-ghazali wa kharaj rahimahullah def ne manam musabbihay ñom motax mbolam borom xam xam loolu lañ wax manam tay bu fekkentene dañ ne musabbihay manam buñ ne tay bo ne tay tassé nak kenn ci ñi gëna dof ci nit ñi boba borom xam xam rahmatullah alayhi do ñu wuté ci kan ngay waxal amna ñu ne musabbiha lay ñi ci def ne dedet rawafidi li ngay waxal am ñu ne de amu am mbolo mu tuti ñu ne dedet khawariji ngay waxal waye borom xam xam rahmatullah alayhi seen wax tourné wul ludul ci autour de ñett façon nit ñoo moy waxa musabbiha moy comme wahabidi rek ak khawariji ak rawafidi moy shit yu bon ndax ñom ñoy façon nit ñi nga xamantene ñoo gëna ñak xel ci nit ñi tay masala xolal li imam al-ghazali wa rahimahullah tay bu fekente ne masala nit ki dañe manam tay dañ ne ah waw ñun de imam bi bu mu ñëwé ci suñu kaw la tok manam mu ne xalé yépp xalé yu ndaw ye ndaw ak ñi nga xamantene ñom ño yor xelu xalé ñom ñëpp dañuy japp ne imam bi ci suñu kaw la tok moy ci suñu kaw bop yi fek tekki wul lool limu tekki moy fi mu tok mo fi tekki aw ñun fi ñu tok lool rek lay tek ak yenen ak yenen ak yenen ah yo xamantene tay boko waxe xalé ñom duñ ko comprendre xalé yu ndaw ye ndaw ñom duñu comprendre ne li nga wax manam lool lay tek comme boone sama loxo jotul sama gannaaw xalé yi dañuy defé ne loxo bi boko do tege fi ci ginnaw daf ko jotul ñom bo waxe lool ñom dañuy jema essayer xol ba xam ñom man nañ ko wala ñu essayer lool ak waye am maam ñi nga xamne ñoy mag ni ñom dañuy xamne manam dama amul lañuy tek manam yoyu nak alquran daf koy waxe te alquran dafa wacc bi lisanin arabiyyin mubin ci lang arab bu leer ci kaw lolu nak niki nonu yenen debi sallallahu alaihi wasallam ak ñimu don dundal lak arab bu leer lañ xamone motax lak arab ñew manam motax ay xam xam yépp yo xamne dañu aju ci lak arab feñ ñu nulul ginnaw sahaba ay radhiyallahu wala danaka ci periode bu mujju ci sahaba ay radhiyallahu ta'ala num ndax lan bi nga xamantene ñidul arab dañu duggon ci bir l'islam imagine subhanallah xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu waxe ne xoluk doomu adama mi ngi ci digeenti ñaari baram ci baram yalla yi mu ko jallal bi num ko nexe amul kenn ci ñom ku nak ku fa nekkon di laaj nan baram ndax juroomi baram la wala ñenti baram la wala bok uppunu ko amul ndax xam nañu ne baram te ki wul manam liñ ci djublu rek moy ne yalla moy soppi nuko nexe xol nit loolu lay tek motax hasan al-basri rahimahullah ta'ala ak ñeneen ñoom ñepp toxal nañ ci ñoom ñu interpréter baat bobu ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci namon dal mom moy saxal mazhabu ahlus sunnati wal jamaa ci ne daal manam li nga xamantene mom moy yello ci ñu firé ko baat yi mom moy ñu interpréter ko wax né li nga xamantene kenn duko firé zahiru wax ji li nga xamantene mom parce que zahiru wax ji ak wañé ko la lepp lo xamné zahiru wax ji wañé ko la bu boba kenn duko firé zahiru wax ji comme ni nga xamné non la nekké tam ci sahih imam muslim rahimahullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam né yawmal qiyamah dina am ben way bu ñew dal né ñew taxaw yalla né ko yow day yow diw man day dama febaron ci set ci wobu muneko ana nan ngay febar te yow yaay borom minde muneko sama jam diwo febaron manam sama borom ana wa taala ci bopam mo wane ni ci hadith bobu ne manam ne mbiri ken duko jappe non te melo yi kat ñetti rek la ñetti façon la dafa am lo xamanteni manam ak mato kesse la comme buñ ne yalla day dund yalla day deg yalla day gis ya et cetera hein yalla dafa amé katan yalla dafa arma namanam yalla dafa amé xam xam ak yalla dafa amé kaddu yoy non amul dara luddul ak mat la yoy mat kessé la té obligé wul nit ci am jëm pour mën ko def masalam gis moy xam lepp lo xamné dañ koy gis dégg moy mëna xam lepp lo xamné son la lool moy dégg té loolu aju wul ci yalla mën ko gis wala té yoy ay mat lañ bi koy mat lañ melo mat lañ bob baba jarul interpréter am yo xamanteni sik nekul ci né dañ koy manam dañ koy interpréter comme fièvre yalla né dama fièvre wala dama xifoul wala dama maron sik nekul ci né lolou dañ koy interpréter hein sik nekul ci né dañ koy interpréter mu def nak yi nga xamanteni amna ak mat ci bir buñ ci mëna dig sauf que dafa am ak lo xamanteni dafa nuru minde fi té nek ak matali lu démé nek top lu démé nek hein istawa ala al-arsh te boba mën na bañu fi top ndax baatu istawa comme ni ibn al-arabi wa rahimahullah ci ahkam al-quran neena mën na am fukki mana ak jurom ci la ko arab waye borom xam xam yep rahmatullah muy depp won ci ne teki wul top parce que bu teke tok rek lol moy yalla da amé jëm te amé jëm koku wañé ko melok wañé ko ci yalla subhanahu wa ta'ala niki nonu itam mu dadi wax manam et cetera topal lolou manam niki nonu comme kersa gi ñi wax tamit ak manam ak bangi ak bëgg ak manam li nga xamne moy mer ak li nga xamantene mom moy contane ak yu mel non yoy yep dafa am ay wañe ak am ay loxo yek ay tanke yoy ma sik neeku ci na dañ koy interpréter ci kaw lolou nak sama borom ci kaw lolou motax borom xam xam yi rahmatullahi am ci ñaari mazhab manam ñi nga xamne ñoy wa ahlus sunna wal jamaa mazhab bu ñëk bi moy tafwid moy japp ne xawmo ban baat lay tek ci yi xawmo ban maana lay tek ci yi kon boba dama koy jang nonu rek te jël sensu aya bi wala hadith bi li nga xamne mom la sens bi nga xamne mom leer na mali lol dal yalla bëgg na mako ci xamal ma dal di japp lolu rek li ci dess nak ma jangé ko nonu te baña waye nak ba paré guiné manam li nga xamne mom moy sens bi nga xamne day wané wañé ko borom subhanahu wa ta'ala ma dakk ko ak li nga xamne day tax mu nuru minde fi ma dakk ko comme li alquran wax laysa kamithlihi shay'un yalla nuruul ak dara niki nonu bu fekenteene nak li nga xamantene mom mo aju ci walu manam su fekenteene masalan damay interpréter moy ta'wil moy benen ñaarelu position yi ci borom xam xam yi def rahmatullah alayhim mo su fekete dama koy interpréter moy ma xol aya bi ma xol ana lan la fi baat bi wara meuna tekki ma dal koy interpréter non lolu kon bu boba lolu mom moy interpréter waye nak li nga xamantene mom moy li salaf yi don def moy ñu jëk ñe moy daanu ñu ko interpréter lu ci upp daanu ñu ko interpréter donte toxal nañ ci salaf yi comme ni nga xamne non la la ko waxe hasan al basri ku demé nek imam ahmad ibn hanbal ku demé nek imam malik ku demé nek imam abu hanifa ak ku demé ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al jami' ak ku demé nek imam al bukhari rahmatullah alayhim ñom ñep ku nek saxna ci ñom mu interpréter ñom imam al bayhaqi rahmatullah alayhim ak ñeneen kon ñom ñep doon nañ interpréter sauf que li uppon ci sax ci ci ñu jëk ni daanu ñu interpréter dañ daan bayyi non rek ndax lan ndax nit ñi bu daanu ñu sax poser wu question ci lool waaye bi nga xamne ci le nitu bidaa yi commencé bari motax nak borom xam xam bi rahmatullah alayhim di interpréter di indi ta'wil yi pour wone ni li mom manam li lay tekki waaye tekki wul comme ni nga xamne non lako mushabbihay manam nitu bidaa yi hashwi yi ñom di foggé te loolu manam moy comme li wahabi di def qabbahumullah yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene ñom ñoy top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene ñom dañuy top wa ahlus sunnati wal jamaa te bokku ci seen groupe saxo ci groupe bobu donte manam comme li sama borom li yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi nek sahih imam muslim rahimahullah neena bada uddin ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba diine ji dafa tambale ci tumranke te dana delu ba nekkal lo xamne dafa tumranke idmu taxé ñen la ñi nga xamné ñom ñoo sax ci tum ranké gogo wa ilahiyya faj'al ahlana ahla ghurbatin wa ahla tibain sunnatin fi tarahum na'uddu 'alayha bin nawajid mithlama bihi qala fi al-isa in nadaratu hashim lool moy li nga xamantene mom moy yello ci ñu ñaan ko suñu borom subhanahu wa ta'ala def ñu bok ñu xamne dañuy nekk ci tum ranké gogo moy ci waye legi li nga xamantene moy li gëna tum ranké itam moy da ngay gis ñi nga xamne ñom ñoy wax bo mom lañu wax borom xam xam ñuy top ndo wahabidi def leen ay reference japp ne lepp lo xamantene lool lañu wax loolo am lepp lo xamantene waxu ñu ko rek loolo amul ñu daal di am complexe bu reey reey reey ba daal di ñom dugg ñom tam tim fi bidaay donte na ay oustaz yo xamantene am valeur lañ donte manam ay serigne lañ yo xamantene ñu fonku lan waye dal ala kulli halin su fekente ne waxuñu li nga xamantene mom moy li wa ahlu sunnati wal jamaa doon wax ñom itam ci nitu bidaay lañ bok ci ñu sanku ñu lañ bok te bu fekente ne dañu gëm deug deug ne bur yalla subhanahu wa ta'ala dafa nek ci kaw tok ni yor manam yor ñaari loxom yor ñaari tankam yu mu tek ci chaise ba bare tok ba bare di yegg ko wacc ak yu demé nek non ba yor am ba xar kanam yor ñaari beut ak yu demé nek non su fekenteene ñom loolu lañu gëm nañ xamné ab xërem la ni jaamu comme ni nga xamantene non lañ ko waxoon sax yor nañ yalla musso ci jaamu xërem yi su té may ñu bokk yi nga xamantene dañuy jaamu bur yalla subhanahu wa ta'ala yalla bi nga xamantene amul benn bur bo xamantene def nako jaamu ku dul mom yalla bi nga xamantene amul kenn ko xamantene existence am dafa war ak ñi agamam dafa war ak ñattam tamit manam dafa nek lo xamantene dafa jomb ku dul mom mom rek mom moy ki nga xamantene ak amam dafa war ak ñakam itam dafa jomb kenen ku niki non mom moy ki nga xamantene mom mo amul fu mu tambale te do am fu mu yam subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene ñom ñoy jaam bur yalla bobu te boole ñu ci ñinga xamantene ñom ñokoy jaam ci ñinga xamantene nonu la ko bëgge pa ñun niñ ko bëgge ñu bok ci ñinga xamantene ñom ñoy top bi sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ci zahir ak ci batin ci barkem mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم العظيم أنا عامل المنى للكريم الحليم بسم الله الرحمن للكريم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم العظيم أنا عامل المنى للكريم الحليم بسم الله الرحمن الرحيم العظيم أنا عامل المنى للكريم الحليم بسم الله الرحمن الرحيم الحليم أنا عامل المنى للكريم الحليم بسم الله الرحمن الرحيم العظيم حنان المنى للكريم الحليم الموجود مقصود مهبود الودود أهاج السماء بمميد الخطير بسم الله الرحمن الرحيم العظيم حنان المنى للكريم الحليم الموجود مقصود مهبوب الودود أهاج السماء بمميد الخطير بسم الله الرحمن الرحيم العظيم حنان المنى للكريم الحليم الوحاد تواب رساك الخلاق رؤوف العتو في السمي العليم بسم الله الرحمن الرحيم العظيم حنان المنى للكريم الحليم يا بديع السماء يا مقيد السماء مرتجي كرما آتِتُونِ سَقِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْعَزِيزِ حَنَانِ الْمَنَّانِ لِلْكَرِيمِ الْحَكِيمِ يَا بَدِيعَ السَّمَاءِ يَا مُقِيتَ السَّمَاءِ نَرْتَجِي كَرَمًا آتِتُونِ سَقِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْعَزِيزِ حَنَانِ الْمَنَّانِ خير حاد النغصات والمراد في المعاد رحمة للعباد يوم يعرف العميل لله يعمل يا مدير يا كبير يا خبير يا بصير بالبصير والنصير هم قلبا سليم بسم الله الرحمن الرحيم العزيز الحنان الحنان للكريم الحميد بالنبي المحب حبيبي حبيبي سليم نصير بعزيز الضمير بسم الله الرحمن بالنبي المحب حبيبي حبيبي سيف نصيبي حسيب الزمير بسم الله الرحمن الرحيم العزيز حنان الحنان للكريم العليم أستطيع يوم الدين لكل العالمين خاتم المرسلين صلي وعلي الفقير بسم الله الرحمن الرحيم العزيز حنان المنان للكريم العليم أستطيع يوم الدين لكل العالمين خاتم المرسلين صلي وعلي الفقير بسم الله الرحمن الرحيم العزيز ربنا عافنا نجينا واهدنا بالحسنى جاتنا ودنا في النعيم بسم الله الرحمن الرحيم العظيم حنان المنان للكريم العليم يا إله الكريم من رجا لم يهب اهدنا يا كريم بالصراط القويم بسم الله الرحمن الرحيم العزيز حنان المنان للكريم العليم وبعفك سلام تخير الانام واهل الكرام يا تنوط في العميم بسم الله الرحمن الرحيم العزيز حنان الحمد لله يسن تلينا يدور بالأمر ندم بدات كرسول الله عبر مدينة الحمد لله يسن تلينا يدور بالأمر ندم بدات كرسول الله عبر مدينة الحمد لله لا يسنتل يا لبور بالأمر قد امتدات كرسال العبر مدنا الحمد لله لا يسنتل يا لبور بالأمر قد امتدات كرسال العبر الحمد لله سنتل يا زبور بالأمر قد امتدات كرسال العبر مدنا الحمد لله سنتل يا زبور بالأمر قد امتدات كرسال العبر مدنا قدم مدينة بسنبو سلسير يوسف ترى سفرفا بدا كار اكبر مدنا الحمد لله يسنتل يا زبور بالأمر قد امتدات كرسول العبر مدنا قد امتدات كم تدل نار راك النيوف يا رنال مكة نعم فوق تبير مدينة الحمد لله يسنتل يا زبور بالأمر فقل سجم متيمم كبتلا يقصاب من القصاب فبأس كي بابكر مدنا الحمد لله سنتل يا لبور بالأمي لجم كتاب kayra solo lay mom ku da madina ba sangu sol seye sak pour sa parfum ba dakar lo borom madina nga dem te dakar di julli ñaar rakam yo fiara ndol makkan am fofé tebir madina soxal sa dem ci yonen kemt la yo kasab nil ko soppem ba eskay baba kër madina mo fete yonen ci nday jor lolou mo wara am ño bokk yar diine bam mat ño ko won madina topal sa tam moy fiara ba yu afsatu moy ki mawda nan aya daa ma wat ci bir madina sa san mu wax mu deggal ko ka ay sayidina umarin moy sal qubatil tamo dand ak borom madina nga dem tele gata des da fatima nga fane moy domi yom nan ba mojur aishatam madina alhamdulillah aishatam tarabut lamay dagan tata nga dem sawet gata des jatima nga fane moy domi yam nam ba modur aysatam madina alhamdulillah la insan tan yalla ba nga fatima nga fane moy domi yonen ma modur aysatam madina ولم تكن لرسول الله من عقد من غير فاطمه موضوع قمبر مدينه فاطمه مودر اسن اك حسين موك امام علي جمار خيبر جغان سر مصطفى مدينه مولى عمر ابن وادي لول لون تيونن نيكوي جوليت من نتا دم الدن اك مدينه تبو سياره بقيه خمن جاء الفن امن جلاله الاسلام ورنا وا مدينه falan teral sayidina usman mom lañu nanu reeni ndax ñaari doomi kessangu madina mo den ci ro xaya bam faato mu dal di ko jox domam demoy ummu kalsumin sabir madina ñi ñaari doomi rasulullah ñepp di leer ñu tudde usmana sino ini ci madina nga dem ci yaari imami malik ma nga xam mu di ku ko roy roy borot bindu sa'din moy jigeen da kayor مؤمن مبلغ خير خلق الله في مدينة جرى نساء كبير في كفالته موضوني يلا تجد ليل يربو مدينة حليمة نبطية ويخاب في النار تبور مير بمدين مكنن فصول مدينة الحمد لله عيسان صلي نبور بلمان بجن تجا كرسول الله قرام مدينة حليمة بقية ويقاد في النار فصول مدينة الحمد لله لا يسمح لنا بجن تجا waye kadd fina tabo emir ba mu dem dag ñan fasul madina noy ci sun bawaxin wala al mustafa nga fa te moy juroom ñan ci soxna ñu nga bir madina mawdo fa leral dama jël way wa jang ko gis ko tok tele tur ye mawdo xam borom madina maymunatun shaynabun sindun wa aisatun hafsun safiyatu bint sahri sibir madina ak sawdatul baratun تموي جواريتم تنوم لبايق ناو تبير كرم مدينة نتنا جيتن تمو تغلب بأجل سباع ملفك أجبن جل ما كايبر مدينة نتنا جيتن تمو تغلب بأجل سباع ملفك أجبن جل ما كايبر مدينة الحمد لله عيسان تريد مدينة مدينة مدينة التي تلتموت لبعاده باع من فكعات بأن جعلمات كالبر مدينة حل عمل لله يسان تاري نبور بلمي لكن تجاه تلتموت لبعاده باع مدينة باع مدينة موكم سينبور وكل sombo kaya dembe ak abbas tebir medina ku dem ba xey banana len siyar na fane ñaanal fa soxla tam yaqin tebir medina ndax lo fanan amna sangu sang ya nga fane moy khairuna fi abul qasim borom medina abu ibrahima modjur abdullahi nati noy domi gori rasulullah borom medina ku ñaan ci yalla ci barke mustafa banam ku ñaan te jaaro ca ormalo borom medina nan ñam romunu amba mom la yalla geureum ñaanal mu jallala kum jalle nga dem medina kul siyarati moy dem otati na fane siyara bam nel ya ñaanal len te bir medina alhamdulillah santal yalla dina may Madam Sajara, Sajara, Madina. Siara moy dem habati nafame siara bamel ya nanal len tabir madina alhamdulillah santali alla tulamay siara bamel ya nanal len tabir madina fofé la am satadano wosiyo boni mbir mo da nga am xatu ban wo tebor adina ku dem siyara fa ñaan fa lo fa ñaan dana am siyara jaffar ku dem ko tonku wa madina kullu siyarati moy dem oot ba wacc quba ak masjidul qiblatayn ak le war madina mo xam badar la sabiru aali jakka ali ak masjidun nur jakkay leeri wa madina ku dem siyara quba def ñaar rakka ci bir قد كان أسسا في تقوى تبير مدينة فوفيلن جل مكة جك جلي جلي جمع كما ساكجا دور جل بير مدينة ومسجد القبلتين جك جنطن وهم فواليوات حكا سترا فوفتا مدينة الأمر لله فانتر يلطور بلا مري ومسجد القبلتين زكدا تنوم فواليوات هكا سترا فوفتا مدينة الحمد لله فانتر يلطور بلا مري ومدن القبلتين دكا جان سدوان فولي وتك سطرا فوفة مدينة ومسجد النور دكا لير جمعك فدس لير المدينة عق لير مور المدينة نخ يسرب لتدون بلا قد يقبن فنوي لدون مدينة موتخ موي برم مدينة مدينة يسرب لتدون بلا قد يقبن فنوي لدون مدينة موتخ موي برم مدينة نور نبوسي مولر الجمعة جمونة sartak tamadiya ko daar xam fi medina noru no bo wati mo leral juma gamune sartak tamadiya ko daar xam fi medina ak ma o sam zamba da dakanja fo ma nan tan dox ma do amandi do tu ndox sibir medina ma bayna min barihi wa khabiku fatu yamin bane tonne rawdul jannabir madina ma bayna min barihi wa khabiku fatu yamin bane tonne rawdul jannabir madina ma bayna min barihi wa khabriku fatu yamin bane tonne rawdul jannabir madina ma bayna min barihi wa khabriku fatu yal makana tadawdul jannabir madina ma bayna min barihi bahane ko fato yenen tane Yasir ba tuddam bala gaday ga bam fene la doon Madina fu motax moy borom Madina noru nu ba wati mo leral imam jamuna ta sembe bi fo jaar xamni fi Madina ak ma wu sam sam bada dak am ja fo ma nan mo do nan do tour ndox ci bi Madina ta suuf sa bo ci tedde tawat sa jangoro wer do am khalaat ci sa xol ludul borom Madina tandar ma jolle ci bir Madina wetti na len bo amane ci dekk bu mang doon fudul Madina tan ma jolle ci bir Madina wetti na len bo amane ci dekk fu mang doon budul Madina tamal qasidatuna fi amdillahi lana yal nan fa delu dewen ta lo borom Madina tamal qasidatuna bi hamdillahi lana yal nan fa delu dewen dem lo borom Madina na jema yam fafu ya gis lepp kenn du ko way bu yalla moy may ab yenen tam nuko sop Madina salatu rabbi ala al mukhtari sayidina wal ali washabi adni raisuna Madina cheikh sambumbur mi ko way dina na yalla guddal fam ci bar ka rasulallah ay borom Madina bir Madina falatura abi alal mukhtar sayyidina wal ali wa sabi akin raisuna Madina ma bayna min barihi wa amrihi khabata yamkana kamara mundur jannati Madina tasambumur mikawai dinana ya la gudal fanam ci bar ya rasul allah bar madina ma bayna min barihi wa khalihi qofala yanan bale kamara udul jannati madina